فصلن فی الکفاءتی، یہ فصل ثابت ہے کفاءت کے بارے میں. کفاءت کا معنی ہے برابری، ہمسری، نکاح میں کفاءت سے مراد یہ ہے کہ شوہر عورت کا ہم پلہ ہو، مساوی ہو. نمبر ایک، حسب و نسب میں. نمبر دو، دین میں. دین سے مراد دیانت. عمر میں اور جمال میں. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ کتاب میں ذکر ہے، الا لا یزوج النساء الا الاولیاء ولا یزوجن الا من الاکفاء. آپ نے فرمایا خبردار، عورتیں نکاح نہ کریں مگر ان کے اولیاء، ان کے سرپرست ان کا نکاح کریں. اور فرمایا نکاح صرف ہمسروں سے کریں. اگرچہ اس روایت، اس حدیث کی سند میں بعض حضرات نے گفتگو کی ہے، اس میں بعض ایسے راوی بھی ہے جو متہم بالکذب ہیں، جس پر جھوٹ کی تہمت ہے، لیکن ترمذی شریف میں صحیح حدیث ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں. کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین چیزیں ہیں، اس میں تاخیر نہ کرو. نمبر ایک، نماز کا جب وقت آ جائے. آواز نہیں آ رہی میری؟ آواز بہتر ہو گئی ہے؟ جی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خواتین کا نکاح اس کے سرپرست کریں اور ہمسروں میں کریں. ترمذی شریف میں حدیث ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہیں، فرمایا کہ تین چیزوں میں تاخیر نہ کریں، تین چیزوں کو لیٹ نہ کریں، نماز جب اس کا وقت آئے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور فرمایا بغیر شوہر والی عورت کو جب اس کا کفو مل جائے. صاحب ہدایہ نے جو عقلی دلیل ذکر کی ہے، جی ان کو ایڈ کیجئے، صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نکاح کے کچھ مصالح ہیں، فوائد ہیں، حکمتیں ہیں، وہ مصالح پورے طور پر اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب نکاح ہمسروں میں ہو. اس لیے کفو کا ہونا ضروری ہے تاکہ مصالح نکاح حاصل ہو جائیں. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ عورت کی طرف سے کفاءت معتبر نہیں ہے، بلکہ مرد کا شریف ہونا، ٹھیک ہونا ضروری ہے. عورت اگر کمتر خاندان کی ہو اس میں مزائقہ نہیں ہے، اس لیے کہ شوہر فراش بنانے والا ہے. فراش کا ادنا ہونا، کمتر ہونا، یہ اس کے لیے باعث عار نہیں ہے. البتہ خاتون کو لوگ تانا دے سکتے ہیں. صاحب ہدایہ نے اس پر ایک تفریح ذکر کی ہے کہ اگر عورت نے اپنا نکاح خود کیا بغیر کفو کے اس کے اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ ان دونوں میں تفریق کروا دیں، کیونکہ ظاہر اولیاء پر برائے راست عار کے حوالے سے تانے کے حوالے سے بات آتی ہے، لیکن یہ جو تفریق کا حق اولیاء کو سرپرستوں کو حاصل ہیں، یہ عورت کا بچہ جننے سے پہلے پہلے ہیں. بچہ جننے کے بعد پھر اولیاء کو تفریق کا حق حاصل نہیں ہے. آگے صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے نسب میں، کیونکہ نسب وہ چیز ہے جس میں لوگ آپس میں فخر کرتے ہیں. عربوں میں سے قریش کا جو قبیلہ ہے، یہ قریش ہی کا ہم پلہ ہے، قریش کے علاوہ کا ہم پلہ نہیں ہے. ہاں اگر اولیاء اس پر راضی ہو جائے پھر تو الگ بات ہے، اور قریش کے علاوہ جتنے بھی قبائل ہیں وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں، اس میں کفاعت ہیں. اسی طرح غیر عربوں میں، عجمیوں میں، وہ ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں نسب کے اعتبار سے. یہاں تک دیکھیں، فصل فی الکفاعت، یہ فصل ثابت ہے کفاعت کے بارے میں. میں بتا چکا ہوں کہ کفاعت کا معنی ہے برابری، ہمسری. نکاح میں جب لفظ کفاعت آئے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شوہر عورت کا مساوی ہو، یہ نہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہو. وہ بھی ٹھیک ہے، شوہر کا عورت کے مساوی ہونا ضروری ہے، حسب و نسب میں، دین میں، عمر میں، جمال میں، یعنی خوبصورتی میں. تفصیل آگے آ رہی ہے. الکفاعت تو فی النکاح معتبرتن، کفاعت ہمسری نکاح میں معتبر ہیں، اس کا اعتبار کیا گیا ہے. قال علیہ السلام الا لا یزوج النساء، خبردار عورتیں نکاح نہ کریں، الا الاولیاء، مگر اس کی اولیاء ان کا نکاح کر دیں. ولا یزوجن الا من الاکفاء، ولا یزوجن الا من الاکفاء، اور وہ نکاح نہ کریں مگر ہمسروں میں. اکفاء کفن کی جمع ہے. آگے صاحب ہدایہ نے عقلی دلیل ذکر کی ہیں، وَلِأَنَّ انْتِظَامَ الْمَصَالِحِ، اور اس لیے کہ انتظام مصالح، یعنی نکاح کی جو مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں، فوائد ہیں، ان کا انتظام کرنا. بین الْمُتَقَافِيَيْنِ، دو ہمسروں کے درمیان میں یہ حاصل ہوتے ہیں عادتاً، یعنی جب دونوں ہم پلہ ہو تو نکاح کے جو فوائد ہیں، مصالح ہیں، وہ حاصل ہوں گے. لِأَنَّ شَرِیفَتَا، اس لیے کہ شریف عورت، تَعْبَا، وہ انکار کرے گی، ان تكون مستفرشة للخسيس، کہ وہ کمینہ مرد کا فراش بنے، یعنی کمینے مرد کے نکاح میں آئے. فلا بد من اعتبارها، اس وجہ سے اس کا اعتبار کرنا یعنی کفاعت کا اعتبار کرنا ضروری ہے. اوپر لکھا ہے من جانب زوج، یعنی شوہر کا مساوی ہونا عورت کے ساتھ ضروری ہے. بخلاف جانبها، بخلاف عورت کی سائیڈ کے، یعنی عورت کا ہم پلہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے. لأن الزوج مستفرش، کیونکہ شوہر فراش بنانے والا ہے، یعنی شوہر تو نکاح کرنے والا ہے، اس کو کون تھانہ دے گا. فلا تغیزه دناءۃ الفراش، لہذا فراش کا کمینہ ہونا اس کو غصہ نہیں دلا سکتا. لیکن یہ ذہن میں رہیں کہ یہ عربوں کے ہاں اس طرح تھا. اگر کہیں یا جیسے ہوتا ہے بعض برادریوں میں، پھر اس کا بھی اعتبار ہوگا. وَإِذَا زَوَّجَتِ الْمَرْأَ نَفْسَهَا مِنْ غَيْرِ كُفٍ، اور جب عورت نے نکاح کیا اپنا من غیر کفن، کفو کے بغیر، فَلِلْأَوْلِيَاءِ، سرپرستوں کو یہ حق حاصل ہیں، اَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، یہ کہ دونوں کے درمیان میں تفریق کر دیں، دَفَعًا لِزَرَرِ الْعَارِ عَنْ أَنفُسِهِمْ، دَفَعًا لِزَرَرِ الْعَارِ، ضرر عار کو، نقصان عار کو دور کرنے کے لیے، عن انفسهم اپنے اوپر سے. ثم الکفاعت تعتبر فی النسب، پھر کفاعت کا اعتبار کیا گیا ہے فی النسب، نسب میں، لانه یقع به التفاخر، اس لیے کہ نسب کے ساتھ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں. یاد رکھے اللہ کے نزدیک بندوں میں سے جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، وہ اللہ کے قریب ہوگا. اس کی نفی نہیں ہے یہاں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ اکرم معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. اس کی نفی نہیں ہو رہی یہاں. صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے کہ نکاح کے جو مسائل ہیں، فوائد ہیں، وہ تبھی حاصل ہوں گے جب کفو کا اعتبار کیا جائے. ظاہر بعض اوقات وہ طبیعتیں نہیں ملتی آپس میں، تو فقہا نے جو اجتہادی قوت کو بروئے کار لایا ہے اس میں یہ چیزیں جو پیچھے میں نے ذکر کی ہیں، ان میں انہوں نے کفو کا اعتبار کیا ہے. فقریش بعضهم اکفاء لبعض، بس قریش میں سے بعض یہ بعض کے اکفاء ہیں، ہم پلہ ہیں، ہم سر ہیں. والعرب بعضهم اکفاء لبعض، اور بعض عرب دیگر بعض عربوں کے ہم سر ہیں. والاصل فی قول علیہ السلام، اور اس بارے میں اصل نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، آپ نے فرمایا قریش بعضهم اکفاء لبعض، قریش یہ قریش میں سے بعض یہ کفو ہیں، ہمسر ہیں دیگر بعض قریشیوں کے. بطن ببطن، آپ نے فرمایا قریش بعض کفو ہے بعض کا. بطن ببطن، ایک ہے لفظ بطن، ایک ہے قبیلہ، ایک ہے فخذ. قبیلے میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں، بطن جسے ذیلی شاخ کہتے ہیں اس میں تھوڑے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک ہے فخذ، یعنی ذیلی شاخ کے اندر بھی پھر برادریوں میں آگے مزید ذیلی شاخیں ہوتی ہیں، اس کو فخذ کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے، یعنی عموم تعمیم کی طرف اشارہ ہے کہ بعض قریش وہ بعض دیگر قریشیوں کے ہمسر ہیں، چاہے جس وطن سے جس قبیلے سے ہو وہ قریش آپس میں، پھر نیچے جو ذیلی جو شاخیں ہیں وہ سارے آپس میں ہمسر ہیں. والعرب بعضهم اقفاء لبعض قبیلۃ بقبیلۃ، اور اس کے علاوہ دیگر جو عرب ہیں وہ دوسرے بعض عربوں کے ہمسر ہیں. قبیلۃ بقبیلۃ یعنی ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا ہمسر ہیں، یعنی قریشوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں. والموالی، اور جو موالی ہیں یعنی جو عاجم ہیں، یہاں موالی سے مراد عاجمی ہیں جو غیر عربی ہیں. بعضهم اکفاء لبعض، عاجم بعض و بعض کے ہم پلہ ہیں، ہم سر ہیں، کفو ہیں. نیچے لکھا ہے لأنهم زیعوا انصابهم، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نسبوں کو ضائع کیا ہے. رجل برجل کا معنی ہے کہ ہر آدمی دوسرے آدمی کا ہمسر اور ہم پلہ ہے نسب میں. ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش، قریش میں تفاضل یعنی نسب کے اعتبار سے ان میں فضیلت کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے. لما روینا، جو حدیث جو روایت ابھی پیچھے ہم نے روایت کی ہے. وعن محمد رحمه الله الا ان يكون نسبا مشهورا كاهل بيت الخلافه، امام محمد رحمه الله فرماتے ہیں کہ قریش میں بھی اگر خاندان خلافت ہو، اگر لڑکی خاندان خلافت والوں میں سے ہو تو جو غیر خلافت والے ہیں یہ اس کا ہم سر اور ہم پلہ نہیں ہے. کانو قال تعظیما للخلافه، صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ نے قریش میں سے جو اہل خلافت والے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ الائمہ من قریش، ائمہ خلیفہ یہ قریش قبیلے کے ہوں گے، تو یہ گویا کہ ان کی تعظیم کے لیے یعنی خلافت کی تعظیم کے لیے آپ نے فرمایا، یعنی امام محمد رحمہ اللہ. وتسکینا للفتنہ، اسی طرح فتنے کو دور کرنے کے لیے، یعنی جب خلیفہ اور خلیفہ کی جو خاندان والوں کی لڑکیاں ہیں، اب جب وہ دوسرے جو خلافت کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو دیں گے تو باقی لوگ فتنے میں نہیں پڑیں گے، کیونکہ ہر کوئی چاہے گا کہ میرا نکاح خلیفہ کی لڑکی سے ہو، تو وہ خاندان تو پھر فتنے سے محفوظ نہیں ہوگا. وبنو باہل لیسو باکفاء لعامۃ العرب، اور عربوں میں سے جو بنو باہلہ ہیں یہ عام عربوں کے ہم کفوا ہم پلہ نہیں ہیں. کیوں؟ لانہم معروفون بالخصاصہ، اس وجہ سے کہ وہ خصیص ہونے میں، دنی ہونے میں، کمتر ہونے میں مشہور ہیں. اب وہ کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے عربوں کے ہم پلہ نہیں ہیں؟ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ بنو باہلہ یہ مردار کی ہڈیاں لے کر کے، ظاہر ہڈیوں پر کچھ نہ کچھ چکنائی چکناہٹ ہوتی ہیں، وہ مردار کی ہڈیوں کو لے کر کے اس کو جوش دیتے تھے، اس سے چکنائی حاصل کرتے تھے. اب جانور مردار ہو یعنی خود بخود مر جائے، ظاہر ہے اس سے نفع اٹھانا تو جائز ہی نہیں ہے. اب ان کی ہڈیوں کو لینا، اسے چکناہٹ اس طریقے سے حاصل کرنا، پھر یا خود استعمال کرنا یا کسی اور کو کھلانا، یہ دناعت خصاصت کی نشانی ہے. صاحب ہدایہ فرما رہے کہ بنو باہلہ یہ عام عرب کے ہم پلہ نہیں ہے. اس سے یہ ثابت ہوا جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو. یا کچھ زمانہ پہلے بعض لوگ تھے جو مردوں کو قبروں سے نکالتے تھے، یا اسی طرح اس کے علاوہ دیگر چیزوں میں ملوث ہو، وہ عام لوگوں کے ہم پلہ اور کفات میں وہ نہیں آتے. صاحب ہدایہ آگے فرما رہے کہ عجمیوں میں، غیر عربوں میں ہم پلہ ہم سر ہونے کی تفصیل یہ ہے. ایک آدمی کے باپ، ایک آدمی کا باپ اور دادا دونوں مسلمان ہیں، باپ ہو، دادا ہو، پردادا ہو، یہ سارے مسلمان ہو، یہ اس آدمی، یہ خاندان اس آدمی کا کفو بن جائے گا جس کا صرف باپ دادا مسلمان ہو. ایک آدمی کے باپ دادا پردادا سارے مسلمان ہو، اور دوسرے آدمی کا صرف باپ اور دادا مسلمان ہو، یہ آپس میں کفوا ہمسر شمار ہوں گے. لیکن اگر کوئی آدمی خود اسلام لائیں یا اس کا صرف باپ مسلمان ہو، یہ آدمی کفو نہیں ہے اس کے لیے جس کے باپ دادا مسلمان ہو، کیونکہ نسب یہ مکمل ہوتا ہے باپ اور دادا پر. جب باپ دادا مسلمان ہو اور ادھر سے باپ دادا پر دادا سارے مسلمان ہو، یہ دونوں آپس میں برابر ہیں. یہاں پر ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی اگر اسلام کو قبول کر لے تو اس کو کوئی بھی رشتہ نہ دے، یہ بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس آدمی کے ساتھ تعاون کرنا زندگی کے ہر شعبے میں جب تک وہ پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور اگر حکومت ان چیزوں کو توجہ نہ دیں تو عام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، تاکہ صرف اور صرف وہ اس وجہ سے اسلام کو نہ چھوڑے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سوسائٹی میں اجنبی، اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں. یہاں وہ بات نہیں ہو رہی. اور ویسے بھی کفات کا تعلق یہ اس وقت تک ہے اگر کوئی آدمی کفات پر عمل کرنا چاہے، اور اگر وہ اپنے اس حق سے دستبردار ہو جائے، نکات جسے کفات نہ ہونے کی صورت میں ہو جاتا ہے، صرف اولیاء کو تفریق کا حق حاصل ہے، اور اگر اولیاء بھی اس حق سے دستبردار ہو جائے پھر تو نکاح ہو جاتا ہے. نکاح تو پہلے سے ہوا تھا، اب وہ ان دونوں کے درمیان میں تفریق نہیں کر سکیں گے. دیکھیں وہ عمل موالی، اور جو عجمی ہے، فمن کان لہو ابوان فی الاسلام فساعدن، جس کے دو باپ یعنی باپ اور دادا اسلام میں ہو، فساعدن یا اس سے زیادہ ہو، فہو من الاکفاء، وہ اکفاء میں سے ہیں، وہ ہمسروں میں سے ہیں. یعنی لمن لہو آباء فیہ، یہ اس شخص کے ہم پلہ ہے جس کے آبا و اجداد، باپ دادا پردادا اوپر تک چلتے جائے، یہ سارے اسلام میں ہو. یہ دونوں خاندان، یہ دونوں آدمی آپس میں ہم پلہ ہیں. ومن اسلم بنفسه او له اب واحد فی الاسلام، یا جو آدمی خود اسلام لائے یا اس کا ایک باپ اسلام میں ہو، لا یکون کفوا، یہ کفوا نہیں ہے، ہمسر نہیں ہے، لمن له ابوان فی الاسلام، جس کے دو باپ یعنی باپ دادا اسلام میں ہو. لأن تمام النسب بالاب والجد، کیونکہ نسب کی تکمیل وہ باپ دادا سے ہوتی ہے. وابو یوسف رحمہ اللہ الحق الواحد بالمسنى، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے ایک کو ملحق کر دیا ہے دو کے ساتھ، کما ہوا مذہبه فی التعریف، جیسے کہ تعریف میں اس کا یہی مسلک ہے. یعنی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا صرف باپ مسلمان ہو، یہ ہم پلہ ہیں اس آدمی کے ساتھ جس کے باپ دادا سارے مسلمان ہو. انہوں نے ایک کو دو کے ساتھ ملحق کر دیا ہے. امام ابو یوسف یہ صاحب ہدایہ فرما رہے کما ہوا مذہبو فی تعریف، جیسے کہ اس کا مسلک تعریف میں ہے. تعریف سے مراد گواہی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح کوئی آدمی گواہی دینے کے لیے قاضی کی عدالت میں آئے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ خود کیسا ہے، وہ جھوٹا ہے، ایماندار ہے یا نہیں، کہیں کسی سے پیسے لے کر کے عدالت میں گواہی دینے تو نہیں آیا. تو جس طرح گواہی میں، تعریف میں صرف اس آدمی کو دیکھا جاتا ہے، اسی طرح اسلام میں بھی اگر وہ خود مسلمان ہو تو یہ باقی لوگوں کا ہم پلہ ہے. وَمَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ، اور جو آدمی خود مسلمان ہو جائے، جو آدمی اسلام لائے، جو آدمی خود مسلمان ہو، لا يكون كفوا لمن له اب واحد في الاسلام، یہ ہم پلہ نہیں ہے اس آدمی کے ساتھ جس کا ایک باپ اسلام میں ہو. لان التفاخر فيما بين الموالد الاسلام، کیونکہ عاجم میں فخر یہ اسلام کے ساتھ ہے. یعنی عاجمی لوگ، آپس میں ہٹ جاؤ یہاں سے، کیونکہ عاجمی لوگوں میں فخر یہ اسلام کے ذریعے سے ہیں. چلے وقت ہو گیا ہے، آگے پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.